अच्छा भला कोई तो करम कर ले रे, अच्छा भला कोई तो करम कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा बाबा का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा साईं का भजन कर ले। अच्छा भला कोई तो करम कर ले रे, अच्छा भला कोई तो करम कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा बाबा का भजन कर ले, सवेरे चले जाना है, रात भर का डेरा है, सवेरे चले जाना है। छोड़ माया जाल सत्संग कर ले रे, छोड़ माया जाल सत्संग कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा बाबा का भजन कर ले, मुसाफिर जग दो दिन का मेला है, जागरे मुसाफिर जग दो दिन का मेला है। छोड़ मेरा मेरा यहाँ कुछ नहीं तेरा है, छोड़ मेरा मेरा यहाँ कुछ नहीं तेरा है। श्रद्धा और सबूरी का मनन कर ले रे, श्रद्धा और सबूरी का मनन कर ले रे, थोड़ा थोड़ा बाबा का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा साईं का भजन कर ले। जाना भी अकेला है, आया था अकेला तुझे जाना भी अकेला है। साचा नाम साईं का जग झूठा झमेला है, साचा नाम साईं का जग झूठा झमेला है। साईं मुक्ति दाता है नमन कर ले रे, साईं मुक्ति दाता है नमन कर ले रे, रोज थोड़ा भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा साईं का भजन कर ले। माया सब यही रह जाएगा, तूने जो कमाया सब यही रह जाएगा। साईं का भजन बंदे साथ तेरे आएगा, साईं का भजन बंदे साथ तेरे आएगा। साईं रंग में ही खुद को ही रंग ले रे, साईं रंग में ही खुद को ही रंग ले रे, थोड़ा थोड़ा बाबा का भजन